Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witajcie, jest poniedziałek, godzina 8, a więc nadszedł już czas na tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. A ponieważ ubiegłotygodniowy się nie odbył, w związku z czym dzisiaj mam dla Was informacje zarówno z tego, jak i z ubiegłego tygodnia. I tak, porozmawiamy sobie o ustawach, jakie próbowali przeforsować parlamentarzyści PO w ciągu ostatniego miesiąca swojej kadencji. Obnażymy też ideowość lewicowej krytyki politycznej, która swojej prywaty broni iście prawicowymi poglądami. Nie oszczędzę także urzędników, którzy znów robili problemy obywatelom. Ale usłyszycie także i o pozytywnych rzeczach. Szwecja obniża podatek VAT, zaś Portugalia i Islandia wysyłają swoich byłych rządzących pod sąd. Podczas gdy Amerykanie i Hiszpanie wprowadzają podatek dla bogatych, a Chiny wyciągają Europie pomocną dłoń, ale za coś. A tymczasem dla tych, którzy by chcieli sobie coś jeszcze poczytać, na stronie przegląd.kontestacja.com/tydzień znajdziecie także odnośniki do artykułów o deregulacji w Polsce oraz o różnych kolejnych bzdurach, które funduje nam Unia Europejska. Tymczasem bez zbędnego komentarza ruszamy. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Dwa tygodnie temu wspominałem Wam o raporcie rządowym Młodzi 2011, gdzie poruszane są problemy dotykające współczesną młodzież. W szczególności poruszane były kwestie tzw. umów śmieciowych, czyli umów o pracę nie gwarantujących żadnej stabilizacji młodym ludziom. Oczywiście krytykuje je obecnie rząd, który wprowadził rzeczone umowy jakieś 2 lata temu na potrzeby walki z kryzysem. Do dyskusji nad umowami śmieciowymi włączyło się także Stowarzyszenie Krytyka Polityczna, które przynajmniej w swoich zamiarach, a właściwie które ustami swoich PR-owców twierdzi, że jest organizacją lewicującą. I rzeczywiście, przynajmniej w akademickiej dyskusji na temat umów śmieciowych, ta organizacja jest całkowicie przeciw nim. Ale jak znalazł jeden internauta, Krytyka Polityczna, wystawiając ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników do swojej klubokawiarni Nowy Wspaniały Świat, nie kryje się z tym, że zatrudniać ich będzie tylko na umowy śmieciowe. A w dodatku jeden z jej publicystów, Jaś Kapela, broni stanowiska swojego stowarzyszenia iście liberalnymi poglądami, tłumacząc się, że Nowy Wspaniały Świat musi konkurować z innymi restauracjami tego typu. I poetycko zaznacza, że przecież trzymając się idei i zatrudniając ludzi na pełny etat, mogliby po prostu zbankrutować. Ale co w takim razie mają powiedzieć inne klubokawiarnie, które muszą konkurować z przedsiębiorstwem dostającym dotacje z miasta w postaci na przykład preferencyjnych stawek na wynajem lokalu? Między innymi te dostała Krytyka Polityczna na prowadzenie klubokawiarni Nowy Wspaniały Świat. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Nadeszła obiecywana przez rząd sraczka legislacyjna. Do Sejmu masowo trafiają w ostatnich dniach sierpnia ustawy, które rząd chce przepchnąć jeszcze w trybie last minute. Oczywiście nie ma mowy o trzymaniu się żadnych terminów proceduralnych czy pozostawianiu czasu na jakiekolwiek konsultacje społeczne, a projekty tych ustaw są wyjątkowo kontrowersyjne. Tak jak na przykład wspominana przeze mnie ustawa poszerzająca uprawnienia policji i służb specjalnych do uzyskiwania informacji o majątku obywateli. Projekt tej ustawy trafił do Sejmu 1 sierpnia, 18 sierpnia odbyło się jego pierwsze czytanie, drugie czytanie 30 sierpnia, czyli o dwa dni za wcześnie, ponieważ pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem projektu ustawy musi minąć co najmniej 14 dni. Trzecie czytanie odbyło się zaś 31, czyli dzień po drugim. Jak wspominałem, konsultacje społeczne przewidziane były na 4 dni. Kto się nie zorientował, nie miał prawa wprowadzić żadnych uwag. Na szczęście po szumie medialnym, jaki nakręciła Gazeta Wyborcza, wprowadzono tylko niezbędne elementy, to znaczy te, których żądała Unia. Pozostałe zmiany wprowadzane tą ustawą rząd zostawił sobie na po wyborach. Kolejnym ciekawym bublem była ustawa wprowadzona przez rząd do Sejmu 13 lipca. Znalazła się w niej wrzutka autorstwa Ministerstwa Skarbu i Prokuratorii Generalnej, a także Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Te wrogie obywatelom organizacje wprowadziły sobie artykuł 5a, który czyni de facto tajnymi urzędowe dokumenty, instrukcje i analizy związane z przekształceniami własnościowymi i z negocjacjami międzynarodowymi. Oczywiście dane te byłyby tajne tylko na czas postępowania, a gdy zapadnie klamka, byłyby ujawniane. Ale co nam po informacji, że rząd zrobił nas wszystkich w konia, jeżeli sprawa jest już załatwiona i nie ma możliwości jej cofnięcia? Tutaj też na szczęście zareagowały organizacje pozarządowe zajmujące się monitorowaniem dostępu do informacji. Innego bubla wysmażyło Ministerstwo Gospodarki, które też przysłało projekt dość późno, ponieważ wprowadzał on wiele kontrowersji. Chodziło o nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłócenia na rynku naftowym. Ministerstwo przesłało projekt do Sejmu 8 sierpnia, a 31 był on już gotowy w Senacie. Oczywiście wszystkie te ustawy wchodzą pod przykrywką konieczności wprowadzania dyrektyw unijnych w życie. Ale jak się okazuje, nawet posłowie obozu rządzącego mieli pretensje w tej sprawie. Jerzy Kozdroń z klubu PO przypomniał, że potrzeba 14 dni pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem projektu w Sejmie i jak powiedział, Wysoki Sejmie, proszę o wybaczenie, że nie mogę w sposób merytoryczny odnieść się do tego projektu, ale wpłynął on do Sejmu wczoraj, a o tym, że będziemy rozpatrywany na tym posiedzeniu Sejmu, dowiedzieliśmy się dzisiaj w godzinach popołudniowych. Więc jeśli wierzyć Gazecie Wyborczej i przytaczanej przez niej wypowiedzi, możemy śmiało założyć, że premier Tusk oczekuje od swoich posłów, by po prostu głosowali za jego pomysłami bez czytania ich. Skoro nawet swoich posłów nie informuje wcześniej, jak będzie wyglądała ustawa. Jeżeli więc jest jeszcze ktoś spośród słuchaczy, który ma jakiekolwiek złudzenia, że PO jest partią prawa, to zaznaczam tylko, że jeżeli chodzi o projekt poszerzający uprawnienia policji i służb specjalnych do zaglądania w majątki obywateli, to właśnie ten projekt wpłynął do marszałka Sejmu bez jakichkolwiek uwag wynikających z konsultacji społecznych. Trwały one tylko 4 dni, więc nawet ciężko było ustawę przeczytać. Ale co ważniejsze, na projekcie ustawy nie znalazły się żadne pieczęcie i podpisy, które wskazywałyby, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Rządowe Centrum Legislacji. Nie muszę zaznaczać, że procedury legislacyjne wymagają takowej opinii. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Niestety muszę powiedzieć jeszcze kilka słów o jednej z poprawek, o których mówiłem w poprzednim newsie. Mianowicie chodzi mi o przyjęcie poprawki do ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli tak naprawdę poprawki, która wyłącza spod obowiązku udostępniania w informacji publicznej opinie i analizy przygotowywane na zlecenie władz wszelkich szczebli oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne, jeżeli ujawnienie tych podważyłoby interes gospodarczy państwa lub mogło osłabić zdolności negocjacyjne przy zawieraniu umów międzynarodowych. Oczywiście na nic się zdały apele pojedynczych posłów. Platforma i PSL przegłosowała senacką poprawkę. Nie pozostają żadne złudzenia, że poprawka ma na celu odciąć obywatela od dostępu do jakichkolwiek ważnych informacji. Ale na szczęście są jeszcze w Polsce różne organizacje nagłaśniające sprawę, by ludzie dowiedzieli się o niej przed wyborami. A właśnie, w związku z wyborami dobrze wiedzieć, że głosujący za wprowadzeniem poprawki posłowie Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego wynik głosowania przyjęli klaskając na stojąco. Jest to zdecydowana owacja na cześć zwycięstwa. Zwycięstwa ze społeczeństwem. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Jak urzędnik nie może na wprost, to zawsze sobie coś znajdzie z boku. I w ten sposób Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim wysłał pismo do wszystkich podmiotów, które świadczą usługi organizacji imprez okolicznościowych. A w piśmie tym zawarta jest prośba o udostępnienie informacji osób, które zawarły umowę pisemną bądź ustną z takimi organizatorami imprez okolicznościowych w terminie pomiędzy 17 sierpnia a 30 listopada 2011 roku. Urząd chce znać imię, nazwisko, adres zamieszkania takiej osoby oraz termin, na który zarezerwowano lokal na imprezę. Jak mówi Zbigniew Czubek, naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie, to jest nasza inicjatywa lokalna. Zbieramy informacje, ponieważ mamy sygnał z terenu, że podatnicy, zwłaszcza zespoły muzyczne, nie wywiązują się należycie z obowiązków podatkowych. Chcemy więc sprawdzić, czy to się potwierdzi. Urząd straszy przepisem artykułu 82 paragraf 1 punkt 1 Ordynacji Podatkowej, który zobowiązuje osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą do sporządzania i przekazywania informacji na pisemne żądanie organu podatkowego o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych mogących mieć wpływ np. na powstanie obowiązku podatkowego osób lub jednostek, z którymi zawarto umowę. Ładnie brzmi i niestety daje urzędowi drogę na skróty omijającą ustawę o ochronie danych osobowych. Oczywiście wszystko pod płaszczykiem walki z nieuczciwymi podatnikami. Ale bardzo mnie ciekawi, czy pan Zbigniew Czubek, naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim, byłby tak chętny do opublikowania informacji o osobach fizycznych oraz firmach, w stosunku do których wykorzystał możliwości, jakie mu daje stanowisko, czyli zaniechanie poboru podatku. A myślę, że opublikowanie takiej listy będzie dobrym wstępem do rozpoczęcia jakiejkolwiek współpracy z Urzędem Skarbowym. Iha! Słuchajcie kontestacji! Nowa ofiara fiskusa, tym razem polowanie trwa na złomiarzy, a dokładniej firmy branży złomiarskiej, które rzekomo przez wiele lat wyłudzały podatek VAT na podstawie faktur wystawianych przez małe fikcyjne firmy. Specjaliści z fiskusa doszli bowiem do tego, że firmy odliczały sobie podatek VAT, a ten sam podatek VAT na podstawie ich faktur nie wpływał do budżetu. Oczywiście małe firmy wystawiające faktury już prawdopodobnie nie istnieją, więc Urząd Skarbowy nie może ich ścigać. Ściga natomiast całą branżę złomiarską. Kontrole mają wszyscy w branży. Bywa, że jednego dnia wpadają do nas trzy ekipy. Niczego nie znajdują, ale siedzą w firmie i dezorganizują pracę. Skarży się Janusz Grabowski, prezes Scholz Poland. Prawdopodobnie prawda jest gdzieś po środku, czyli część z tych firm rzeczywiście była oszustami podatkowymi, ale część mogła być jak najbardziej rzetelnymi płatnikami podatku. Problem w tym, że kontrole mają wszyscy i wszystkich one irytują. Niestety kontrolerzy z fiskusa nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, jak uczciwe firmy miały sprawdzić każdego dostawcę, czy wystawia on poprawne faktury, czy jest to zwykły oszust. Ale przecież za wszystkie niedociągnięcia systemu podatkowego odpowiada przedsiębiorca. Kontestacja. I jeszcze raz potwierdza się sytuacja, że dla państwa polskiego rodzimy przedsiębiorca jest to złodziej i oszust podatkowy, którego trzeba ścigać. Natomiast przychodzący z zachodu koncern jest to zagraniczny inwestor ratujący naszą gospodarkę. I tak właśnie koncern Pilkington otrzymał niedawno z Ministerstwa Gospodarki dotację w wysokości 93 milionów złotych na inwestycje na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co będzie się wiązało bezpośrednio z bonusami podatkowymi. Rzeczony koncern zamierza postawić w Chmielowie pod Sandomierzem fabrykę szyb samochodowych. Zapowiedzi są jak na razie dobre. W zakładzie w Chmielowie pracować będzie 500 pracowników oraz prawdopodobnie wśród kooperantów fabryki znajdzie zatrudnienie dodatkowe 150 osób. W ramach dalszych wspaniałych zapowiedzi przeczytać możemy, że rocznie schodzić będzie z taśmy prawie 2 miliony szyb przednich i około 5 milionów szyb hartowanych bocznych i tylnych do samochodów osobowych i ciężarowych. I jeśli te zapowiedzi się spełnią, będzie to podwojenie dotychczasowej produkcji firmy Pilkington Automotive w Polsce. W artykule przygotowanym przez dziennikarzy Gazety Wyborczej możemy dowiedzieć się, że szyby do aut stają się specjalnością Polski. Kolejny zakład do ich produkcji na początku 2012 roku otworzy w Środzie Śląskiej amerykański koncern Pittsburgh Glass Works. Koszt tamtego zakładu to będzie jakieś 244 miliony złotych, a rząd jak zwykle udzieli wsparcia zagranicznemu inwestorowi w wysokości tym razem 60 milionów złotych. Pracę w tym nowym przedsięwzięciu znajdzie co najmniej 170 osób i oczywiście produkcja odbywać się będzie na naszym terenie, ale niekoniecznie zyski trafiać będą do kieszeni obywateli polskich czy polskiego rządu. A tak na marginesie zaznaczyć chciałbym, że pierwsza szyba przednia do samochodu, która miała dwie krzywizny zgięcia, wymyślona została na potrzeby stworzenia samochodu Beskid, opracowanego na początku lat 90. przez inżynierów z Bielsko-Białej. Niestety samochód ten, choć przełomowy, nigdy nie został wprowadzony do masowej produkcji dzięki wspaniałości rządu polskiego. Marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. Mamy kolejny przykład, jak państwo polskie marnuje czas pracy, a tym samym pieniądze. Tym razem chodzi o zmarnowany rok pracy prokuratora, który musiał zbadać sprawę, czy pan Edward Dobosz, zamieszkały w Katowicach, znieważył urzędników Urzędu Skarbowego. Pan Dobosz wybrał się do urzędu, by pomóc synowi wyjaśnić jakieś nieporozumienie, w sprawie którego został on wezwany do Urzędu Skarbowego. Na miejscu okazało się jednak, że panowie urzędnicy mają burdel w papierach i w zasadzie nie byli w stanie wyjaśnić sprawy. Żaden z urzędników nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego pan Artur Dobosz został wezwany do Urzędu Skarbowego. Zaczęła się awantura, pan Edward Dobosz dość mocno się zdenerwował i tym samym rozmawiał z naczelnikiem podniesionym głosem. Możliwe, że nawet i go obraził. Tego nie wiemy. Choć po rocznym śledztwie prokuratorzy uznali, że zachowanie pana Edwarda nie spełniało znamion znieważenia i umorzyli mu zarzuty. W uzasadnieniu napisali, że jeżeli urzędnicy czują się zniesławieni, to mogą teraz ścigać podatnika na drodze oskarżenia prywatnego. Ale też ciężko obrazić człowieka, który godności nie ma. Dziennikarze skontaktowali się z jednym z urzędników, który ma prawo złożyć prywatny akt oskarżenia przeciwko Edwardowi Doboszowi. Odpowiedział im, że nie jest upoważniony do rozmów z prasą. A na pytanie, chcielibyśmy wiedzieć, czy czuje się pan zniesławiony, odpowiedział, proszę rozmawiać z panią naczelnik. Cóż więc mamy powiedzieć o człowieku, który własny honor i sumienie przekłada w ręce swojego przełożonego? Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. A teraz jeszcze krótki news wzmacniający naszą wiarę w urzędników. Chodzi o to, co stało się w miejscowości Drwina w powiecie bocheńskim. 4 urzędników z urzędu gminy, 2 lokalnych przedsiębiorców oraz 2 inspektorów nadzoru było tam zamieszanych w sprawę fałszowania dokumentów. Po co je fałszowali? Mianowicie w 2010 roku gmina wygrała 140 tysięcy na naprawienie szkód popowodziowych. Przetarg wygrało 2 lokalnych przedsiębiorców, prace ruszyły, ale pojawiły się opóźnienia i w związku z tym groziło to odebraniem gminie funduszy. By nie stracić lukratywnej sumki, urzędnicy, inspektorowie nadzoru oraz przedsiębiorcy przygotowali fałszywą dokumentację. Pech chciał, że nagle zmienił się wójt. I o ile podpisał on dokumenty w stosunku do pierwszej inwestycji, ponieważ nie był jeszcze zorientowany w sprawie, gdy dostał dokumenty do podpisania w sprawie drugiej budowy, stwierdził, że osobiście skontroluje stan wykonania i pojechał na miejsce. Po tym nie pozostało mu nic innego, jak poinformować prokuraturę. 3 z 4 urzędników już wyleciało z pracy. Jan Pająk, wójt Drwini, który wykrył nieprawidłowości, nie chce komentować całej sprawy. Natomiast lokalni biznesmeni, którym gmina wypłaciła pieniądze przed zakończeniem inwestycji, tłumaczą się, że podpisali z urzędnikami ciche umowy, w których deklarowali dokończenie zadań. Teraz pozostaje nam tylko poczekać na pełnomocne wyroki, a wszystkim grozi do 8 lat więzienia. Kontestacja. I kolejna mała aferka związana z urzędnikami. Tym razem nie znają oni do końca swoich kompetencji. Chodzi o dużą inwestycję w Przemyślu, gdzie firma Polimeni International chciała zbudować dość dużą galerię handlową. Nie może jednak, ponieważ urzędnicy kłócą się o to, kto jest kompetentny do wydania pozwolenia na wycinkę drzew znajdujących się na owej działce. Urząd Miejski spycha tą sprawę na wojewódzkiego konserwatora zabytków, zaś ten na prezydenta Przemyśla. Ale to już chyba w Polsce normalne. Urzędnicy się kłócą, a prace stoją. Słuchajcie kontestacji. I przechodzimy do wiadomości z Eurolandu. Na początek wielkie brawa dla Szwecji, która w obliczu spowolnienia gospodarczego chce pomóc własnym obywatelom i na początek obniża VAT w branży gastronomicznej. Nie mamy tutaj do czynienia z symboliczną obniżką, ponieważ zmiany sprowadzą stawkę podatku z 25% do 12%. Władze liczą na to, że obniżenie podatku utworzy nowe miejsca pracy oraz zdecydowanie obniży ceny w restauracjach. Rząd zakłada także, że obniżka podatku w gastronomii przyczyni się po części do rozwoju sektora turystyki. Niestety centroprawicowy rząd nie ma większości w szwedzkim parlamencie, w związku z czym którakolwiek z partii opozycyjnych będzie musiała poprzeć ich pomysł. Lewicowa opozycja twierdzi jednak, że obniżenie podatku od usług restauracyjnych będzie na rękę tylko najbogatszym. Jednakże ciężko będzie się sprzeciwić planom rządu, któremu kibicujemy i życzymy udanego wprowadzenia obniżki. Słuchajcie, kontestacji? I kolejna wiadomość z Eurolandu, też napawiająca optymizmem, tym razem wprost z Portugalii. Prokuratura rozpoczęła tam śledztwo przeciwko ekipie socjalisty José Sócratesa. Jak na razie wyniki wskazują, że w czasie, gdy cały kraj popadał w kryzys finansowy i pomnażało się jego zadłużenie, ekipa rządząca skutecznie pomnażała swoje prywatne majątki. Chodziło głównie o ukrywanie swoich przychodów finansowych oraz przekręty w administracji, służbie zdrowia i wojsku, liczone w milionach euro. Największe oburzenie społeczne wywołał fakt, że były premier José Sócrates ukrywał swoje dochody w rajach podatkowych. Przelewy na rachunki bankowe na Kajmanach i wyspie Man opiewały na kwoty ponad 100 milionów euro. Drugim, który znalazł się na widelcu, jest były dyrektor wywiadu Silvia de Carvalho, który przekazywał poufne dane koncernowi medialnemu Ongoing Strategy Investment, gdzie został zaraz po zakończeniu służby w wywiadzie zatrudniony. Jak się okazało, oszustwa premiera oraz jego ekipy to nie jest efekt ostatnich lat. Były premier już na początku lat 90. podpisywał dokumenty jako inżynier, pomimo że tytuł inżyniera uzyskał dopiero w 1996 roku. Uzyskał ten tytuł na Lizbońskim Uniwersytecie Niezależnym, ale wyszło na jaw, że nie tylko nie chodził na zajęcia, ale posiadał zaliczenia z przedmiotów, na które chodził, a które bynajmniej nie odbywały się pomiędzy 1994 a 1996 roku na uniwersytecie. Jeden z egzaminów zdawał nawet za pośrednictwem faksu, a dyplom uczelnia wystawiła w niedzielę, w dniu, w którym nie pracuje. Jak się okazało, w późniejszym śledztwie zamknięta w 2007 roku uczelnia niezależna służyła byłemu premierowi także do kształcenia przyjaciół, których trzeba było posadzić na odpowiednim stanowisku, jednak nie mieli do tego odpowiednich kwalifikacji. Tak się stało w przypadku Armanda Wary, który zdobył dyplom uczelni, a kilka dni później został szefem największego banku portugalskiego. Miejmy nadzieję, że prokuratura po skończeniu śledztwa za sprawą sądu wyda byłe elity obywatelom, tak by mogli zrobić z nimi co chcą, najlepiej na głównym placu stolicy. A kiedy u nas wreszcie zmieni się władza, to my wzorem Portugalczyków rozliczymy rządzących z ostatnich 20 lat ich władzy. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. A teraz zdecydowanie ponura wiadomość z Hiszpanii, gdzie rząd popełnił karygodny błąd i wprowadził podatek katastralny. Podatek będzie trzeba płacić, jeżeli majątek przekracza 700 tysięcy euro. A stawka podatkowa wynosić będzie od 0,2 do 2,5% wartości majątku. Żeby oczywiście ochronić klasę średnią przed nadmiernymi obciążeniami podatkowymi, rząd wpadł na pomysł, by wyłączyć z podatku nieruchomości o wartości do 300 tysięcy euro. I oczywiście rząd naiwnie twierdzi, że podatek nie uderzy przez to w hiszpańską klasę średnią. Oczywiście jak każdy podatek, ten też ma swój cel. Celem jest naprawienie finansów państwa i pozwolenie wyjścia z kryzysu zadłużenia. Ostro przeciwko podatkowi wypowiadają się nie tylko najbogatsi, ale także Partia Ludowa, której zdaniem podatek nie rozwiąże problemu zadłużenia. Dość humorystycznie odpowiada na krytykę rzecznik rządu. Są miliony Hiszpanów, którzy chcieliby płacić ten podatek. A dalej przekonywał na konferencji prasowej, że w czasie kryzysu sprawiedliwiej jest prosić o wyrzeczenia tych, którzy posiadają najwięcej, niż obcinać fundusze przeznaczone na publiczną edukację. Podkreślił, że dodatkowe obciążenia ogarną tylko 6% spośród milionów podatników. Ale właściwie to ciężko spodziewać się po człowieku siedzącym u żłoba zrozumienia faktu, że gdy człowiek dorabia się czegoś własną pracą, to nie chce później tego rozdawać na zmarnowanie. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Nie tylko Portugalia zaczęła rozliczać swoich włodarzy. Na Islandii ruszył bowiem proces byłego premiera Geira Harego, któremu grożą niestety tylko 2 lata więzienia za dopuszczenie do zapadku gospodarczego Islandii. Co ciekawe, sprawę rozpatruje sąd w Landsmur, który powstał w 1905 roku specjalnie po to, by sądzić wyższych urzędników państwowych. Jest to jednak jego pierwsza sprawa w historii. W kwietniu 2010 roku specjalna komisja uznała byłego premiera oraz kilku jego współpracowników za winnych ukrywania systemu finansowego, a dokładnie jego sytuacji. Były premier wiedział i nie przeciwdziałał temu, że banki zaciągnęły ogromne pożyczki na całym świecie i inwestowały w papiery amerykańskich firm i funduszy. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie tąpnął rynek. Oczywiście, żeby chronić kolegów, rząd Hardego pośpiesznie znacjonalizował bankrutujące banki. Długi przeszły więc na obywateli i do dziś Islandia nie spłaciła około 4 miliardów euro Wielkiej Brytanii i Holandii. Islandczycy zaś potracili zarówno oszczędności, jak i kupowane na kredyt mieszkania, samochody. Tymczasem miliarder, który był właścicielem największego banku, Landsbanku, publicznie przeprosił rodaków, ale żadnej innej odpowiedzialności nie poniósł. Sam były premier odrzuca oskarżenia i proces nazywa farsą. I niestety grożą mu 2 lata więzienia, ale chyba Islandczycy woleliby go dostać żywcem. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. A teraz chyba najważniejsza informacja gospodarcza z ostatnich dni. Chiny postawiły warunki USA i Europie i chcą wymusić zgodę na inwestycje. Inwestycje, które mają pomóc Europie i Stanom Zjednoczonym wyjść z kryzysu. Jak mówi pierwszy sekretarz Jiabao, jestem przekonany, że Europa i Stany Zjednoczone uporają się z problemami gospodarczymi. Mój kraj jest jednak gotów wyciągnąć pomocną dłoń i więcej inwestować w krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście owa pomocna dłoń będzie Europejczyków i Amerykanów bardzo drogo kosztowała. Kluczowym bowiem warunkiem jest uznanie gospodarki Chin za gospodarkę wolnorynkową. Oczywiście uznanie ich za takową spowodowałoby niewrażliwość na wszelkie skargi dotyczące cen dumpingowych produktów produkowanych w Chinach. Innym warunkiem jest także wpuszczenie na rynek amerykańskich chińskich firm, tak by te nie musiały inwestować w obligacje amerykańskie, oraz zniesienie ograniczeń w eksporcie najnowocześniejszych technologii do Chin. Jak na razie Amerykanie i Europejczycy całkiem dobrze bronili się przed próbami wejścia chińskich firm. W USA na przykład udało zablokować się wkroczenie giganta telekomunikacyjnego Huawei, który zajmuje się m.in. budową infrastruktury telekomunikacyjnej. Kongres zablokował wejście tej firmy, ponieważ miała ona za swojego głównego mocodawcę chińską armię. Jak na razie Chińczycy mogą więc inwestować tylko w papiery dłużne zarówno Stanów, jak i poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Miejmy jednak nadzieję, że tym razem pazerność naszych polityków oraz ich bezgraniczna chęć władzy nad ludźmi uchroni nas przed wkroczeniem Chińczyków. Synu, Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem. I na koniec jeszcze drobna informacja od Mateusza z Kanady, który przyjrzał się sprawie ocenzurowania piosenki Money for Nothing w wykonaniu Dire Straits. By w pełni zrozumieć cały cyrk, warto zauważyć, że w ustroju kanadyjskim funkcjonują dwa odpowiedniki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Canadian Radio Television and Telecommunications Commission oraz Canadian Broadcast Standards Council. W zasadzie ta pierwsza z organizacji funkcjonuje jak nasza Krajowa Rada Radiofonii, natomiast druga jest po prostu psem gończym na nietrzymających się zaleceń dziennikarzy. Trik polega na tym, że Canadian Broadcast Standards Council wyszukuje, co im się nie podoba w różnych prywatnych rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych i potem zgłasza to do Canadian Radio, Television and Telecommunications Commissions, która ma prawo nałożyć karę lub zakazać emisji. Tak czy inaczej, w styczniu jakiś słuchacz radia w Nowej Fundlandii raptem dostał ataku apopleksji, słuchając znanej piosenki, znanej od 26 lat, piosenki Money for Nothing w wykonaniu Dire Straits. Każdemu fanowi klasycznego rocka ta piosenka jest dobrze znana. Co tak zbulwersowało owego słuchacza? Otóż odkrył on, ku zgrozo, że w piosence pojawia się słowo faggot, czyli pedał albo ciota. Oczywiście poczuł się on urażony tak jawną homofobią, więc złapał za telefon i natychmiast skontaktował się z Canadian Broadcast Standard Commission. Council. Gwoli wyjaśnienia dodam, że nikt tam homoseksualistów w tej piosence nie obraża, a słowo fagot pojawia się w odniesieniu do gwiazdy rocka, której wygodnego życia zazdrości para roboli noszących ciężary. Ci robole przedstawieni są jako oględzące mędy i piosenka właśnie się z takich ludzi naśmiewa. Oczywiście CBSC poczuło się równie urażone i natychmiast zaapelowało o niepuszczanie tej piosenki. Jak ktoś nie słucha apelu CBSC, to wkrótce może się spodziewać interwencji CRTC. Kilka stacji demonstracyjnie olało ten apel, inni się do niego nie ustosunkowali. Sprzedaż albumów Brothers in Arms, gdzie znajduje się ta piosenka, wzrosła wielokrotnie. Ludzie byli oburzeni tak absurdalną decyzją jakiegoś biurokraty. No i sprawa trochę przycichła. CRTC nie odważyło się interweniować i właśnie teraz CBSC wycofało swój zakaz. Dlaczego? Tłumaczą się, że nie mieli wcześniej informacji na temat piosenki i po konsultacjach z wkurzoną publicznością zmienili zdanie. Ciekawe więc, instytucja zajmująca się kontrolą mediów ocenzurowała piosenkę, która znana jest światu od 26 lat, a w dodatku nie mieli informacji o tej piosence. No, boki zrywać, bo tekst tej piosenki można znaleźć w ciągu 5 minut w internecie. A jeśli ktoś chce ją sobie przesłuchać, to na YouTubie znajdzie milion kopii. No ale cóż, nie wiedzieli, więc zamiast tego, zamiast sprawdzić, to na wszelki wypadek zakazali. No ale czego się spodziewać, jeżeli mamy dwie organizacje i jedna zaleca zakazanie, a druga ma karać tych, którzy się do zalecenia nie stosują. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Po 8 miesiącach bohaterskiej walki o wiedzę, dzielna Canadian Broadcast Standard Council zrozumiała swój błąd i wycofała wcześniejszą błędną decyzję. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. I to już niestety wszystkie informacje na dziś. Dziękuję, że pozostaliście ze mną do końca i zapraszam Was na następny odcinek Tygodnia w sieci, już prawdopodobnie za tydzień o 8 w poniedziałek. A tymczasem życzę Wam udanego tygodnia z dala od polityki. Żegna się z Wami Wiktor Parol.